فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ پس اگر باز آرد خداوند متعال تو را و اینها نمرده باشند الى طائفت منهم به گروهی از ایشان فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پس اجازه خواهند خواست از تو برای بیرون رفتن برای جبهات دیگری برای جنگهای دیگری میگه صاحب آینده باز ما را صاحب بگو که ما چی میکنیم این رقم سخنا خواهند گفت فقل برش بگو لن تخرجو معی ابدا فقل بگو لن تخرجو معی هرگز بیرون نخواهید شد با من ابدا هیچگاه ولن تقاتلو معی عدو و هرگز جنگ نخواهید کرد همراه من با هیچ دشمنی انکم رضیتم بالقعود هر آن شما رضا شدید و نشستن اول مرت در اول بار در اول بار رضا شدی ولی بشین فقعودو مع الخالفین بشینین با پسماندگان بشین کسایی که در خانه هستند در خانه چند نفر هستند طفل زن معیوب این سه گروه هستن در قطار از اینها بشین یک چهار سر خود پرتو ولا تصلی علی احد منهم نماز مگذار به هیچ یکی از ایشان مات ابدا که بمیرد ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا به هیچ یکیش نماز در هیچ وقت نخوان وقتی که بمیرن ولا تقم علی قبره و استاده نشو بر گورشان با گورش استاده نشو در سخن گفتن و تبلیغ بر سر قبر به خاطر صحیح است که حضرت عمرو بن العاص هم به فرزندش وصیت میکنه که از قبر سخت میترسم ارگا که مرا دفن کردین بعد از آیه که میخواین چند لحظه بوده باشه که ما انس بگیرم با رفیقای ما که در قبر هستن بعضی گپا باز در قبر است که او صحیح نیست به این عنوان که در خاک انداختن چیزای بدعتی وجود دارد مردم باز کارهای میکنه عجیب عجیب بله پرتو بیلتا باز او را از دستش نمیگیرد او را باز مندازه با دیگر کس میگیرد در وقت آخر که باز خلاشا باز بله از سر قبر به او طرف رفت کده مندازد این هم چیزی هست که در دین نیست به اکیدار چی میگم اگر سرش اول پرسه که استوانه شخ شوا به تو را خدا هدایت بده تو خواه سر خاک انداخته دیگر و مرده فاین زیر است این رقم گفای عجیب عجیبی را میزن دیگر این گفا صحیح نیست بنان به قبر استاده شدن کار نیک است که سخن گفته شود و باز این شکلش غلط است که مردم استالف ما رواج داره هر صبحی وقت دیگر دل میره سر قبرشان قرار کرده صبحی 20 نفر 30 نفر میشینن چی گفت است ولی قرآن میخوانه نه تنها بخوانید بخوان این رقم گفا را از جان خود جور نکن این گفا صحیح نیست گرچه ببینیم که هر جایی که شما قرآن بخوان به انشالله به مردگانتان میرسد هر جایی که بخوانید با قبرشان استاد نشد به قبر منافقین این هم کفروا بالله هر آن ایشان کافر شدن به خدا و رسوله و فرستاده او و ماتوا و هم فاسقون و مردن در حالی که ایشان فاسق و بدکار بودن ولا تعجب که اموالهم و اولادهم به شگفت نه اندازد تو را مالهای ایشان که مال زیاد داشته باشه با تو بری سر قبرش اولادهم نه هم فرزندانشان و اولادهم به شگفت نه اندازد تو را مالهای ایشان و اولادهم و نه هم فرزندهای ایشان زیاد فرزند داشته باشد انما یورید الله جزی نیست که میخواهد خداوند متعال ان یعذبهم بها فی الدنیا که عذاب کنه ایشان را به آن در دنیا و تزهق انفسهم و بیرون شود ارواحشان و هم کافرون و ایشان کافر باشند به سر منافق استاد نشه ولو که مال زیاد داشته باشد ولو که فرزند زیاد داشته باشد و اذا انزلت سوره ان امنوا بالله و جاهدوا مع رسوله و چون فرو آورده شود سورتی به این عنوان که ایمان به خدا بیارید و جاهدوا مع رسوله و پیکار کنید به خاطر اعلای کلمت الله امر با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم استاذنک اول الطول منهم اجازه خواهند خواست از تو صاحبان قوت از ایشان صاحبان پولدار از ایشان و قالو گویند ورنانکم مع القاعدین بگذار ما را تا باشم همراه نشستگان بگذار صد کار داره متکبر هم می شود هر منافق که به جهاد سوقش بدیم متکبر می شود بسیار کار داریم صد رضو بی ان یکونو مع الخوالف راضی شدن با ان که باشن با زنان مع الخوالف با زنان باشن با نشستگان بوده باشند و تو به علا قلوبه مهر نهاده شد بر دلهای ایشان فهم لا یفقهون پس ایشان نمی فهمند این مردم نمی فهمند در حالی که دلش الله جل جلو به گمراهی مهر کرده لكن الرسول والذين آمنوا معه، لكن پیغمبر و آنان که ایمان آوردن با معیت پیغمبر، جاهد و جهاد کردن به اموالیم و مالهای خود و انفسیم و نفسهای خود، و اولئک لهم الخیرات، و آن گروه را هست مر ایشان را نیکی، و اولئک هم المفلحون، و آن گروه ایشان رستگاران. پیغمبر که با صحابه در راه خدا جنگید، اردویشان فعلا نیستند، ولی اولئک هم المفلحون، همی گروه رستگار شدند. عین شکلش چند سال بعد ما شما هم نیستیم. یک تعداد به جهاد در راه خدا کامیاب میشن، یک تعداد مخالف میشد. قرائکت و قود و معل خالفین بشینین قرائکت سب چکر بزن فرینی بخورن. عبد الله لهم جنات تجری، آمده کرده خدا برایشان باغهایی که می رود روان است. من تحت هل انهار و از زیر درختان آنها جویها، خالدین فیها، در حالی که همیشه باشندگانند در آن. ذلک الفوز العظیم، همین است کامیابی بزرگ. و جاء المعذرون، و آمدن عذرگویان من الاعراب از بادیه نشینان، لیؤذن لهم، تا اجازه داده شود ایشان را. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، و نشستن آنانی که دروغ گفتن خدا را و پیغمبر او را. ببینید که قبیله از عامر، طفیل و از غطفان آمدن، اینا هم از اعراب بانینشین آمدن تا اجازه داده شود ایشان را. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، نشستن آنانی که دروغ گفتن با الله و پیغمبرش. سیصیب الذین، و زود برسد آنان را که کفر و کافر شدن من هم از ایشان، عذاب علیم، عذاب دردناک. تعداد از طوائف اجازه میخواستن که بیاین و تعدادشان عقب رفتن، ولی نتیجه چی شد؟ برای انسانان کافر از طرف خداوند متعال عذاب دردناک است. این آیات ها طور است که هیچ کس خود استثناء کردن نمیتونه. وای تو فکر میکن خیلی چطور بکنیم دیگه؟ قرآن کریم ولی استثنایش شروع میکنه که جهاد کی نمیکنه؟ اینی مردم، از طرف خدا رخصت برش است. اینی مردم اینی صفات نداشی، سر تو جهاد فرض است. لیس علی الضعفا، نیست جهاد برفتن به سنگر بر مردمای ضعیف. مردمای ضعیف که نمیتونن بروند، این ضعف از دو وجه بوده باشد. یکی ضعف به این عنوان که از نظر مادی توانه از زیر نداشته باشی که به سنگر بری، و یا از نظر عزیز ضعیف بوده که را سر بند بوده باشد، رفتن به او جا نتانی. ولا علی المرضى، و نیست تکلیفی بر آنانی که مریض هستند. مریض هستی الله تو را معاف میکند. ولا علی الذین لا یجیدون ما ینفقون، و نه بر آنانی که نمیابن چیزی را که خرچ بکنن، خرچ بکنن در جور کردن وسائل تجهیزات نظامیشان. حرج گناه، اذا نصحوا لله و رسوله، چون نیکخواهی بکنن برای الله و پیغمبر او. برای ضعیفا و مریضا و کسایی که پول تمویل خود را در باب جهاد ندارن، بر اونها گناه نیست. ولی چه وقت گناه نیست؟ اذا نصحوا لله، انگامی که خیرخواهی بکنن با خدا و پیغمبرش. چه رقم خیرخواهی بکنن؟ یک خیرخواهیش عزیزه ایست که نصف شب بخی به الله التجا بکن، بگو پروردگار صفوف مسلمان ها را محکم بگردان، پروردگار به لطف کرمت اینها را قوت ببخش، پروردگار مشکل ما را حل بکن که من هم در صف استادگی بکنم. این رقم دعا بکن، حداقل دعا خو بکن، نماز رو خوانده میتونی، برا در گلم این کار را بکن، منافقت نکنی. منافقت چی رقم است که در جهاد هم نمیریم، باز کسی که جهاد بکن سرش نامه بانیم، بخاطری که من جا پیدا بکنم سر مجاهد نام مانده بریم. ایت نباید بکنه سر مجاهد نام نمان، سر مجاهد نام نمان که بیخی در منافقت داخل میشیم. برای که بگویم پروردگار ما توفیق قناعت بکنه که غلطی هایشانم اصلاح بکنم. ما علی المحسنین من سبیل، نیست بر نیکوکاران هیچ راه عتاب. نیکوکار کیست؟ که در دعا خو کردن میتونی، تایید صف جهاد را خو بکو، تبلیغ علیه جهاد خو نکو. والله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. بعد از این خود اصلاح بکو. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نیست گناه بر آنانی که چون بیا نزد تو ای پیغمبر، لتحملهم، تا مرکب دهی ایشان را، قلت گویی لا اجد ما احملکم، نمیادم آنچه که سوار کنم شما را علیه بر آن. تولا باز کردن و اعیونهم تفید من الدمع، در حالی که چشمهایشان جاری و روان باشد از عشق، حزنن از روی غم، الا یجد ما ينفقون، به آن که نمیابن چیزی را که خرچ بکنن به خاطر جهاد. هفت نفر آمدن از انصار: معقل ابن یسار، صخر ابن خنساء، عبدالله ابن کعب، سالم ابن عمرو، سالمه ابن عتمه، عبدالله ابن مغفل و ابن زید. اینا آمدن. بعض علما میگن که سه حضرت ابو موسی اشعری و در رأی جمهور سه برادر بودن: معقل ابن سوید، نعمان ابن بشیر. اینا آمدن به پیامبر خدا گفتن که یا رسول الله، ما در خانه توی چیزی ندارم که رکت خود ببریم، پیسه هم نداریم، مرکبی هم نداریم، شمشیرم نداریم، اگر ما را کمک بکنی که ما در جهاد برویم. پیامبر خدا برش گفت که ما متاسف هستم که تو چیزی ندارم که با تو کمکت بکنم. گریان کرده از مجلس پیامبر بیرون آمدن که ما چرا باز ماندیم. الله میگه با اینها هم گناه نیست، الله اینا را مفتد، زیر از تایی دل خواستن در صفوف جهاد خود تنظیم بکنه، ولی مشکلات برش بود و پیغمبر هم چیز نبود که برشان میداد. بنان این مردم هم استثناء شدن. گروه چهارم دیگه وجود ندارد. انما السبیل جزی نیست که راه الزام و ملامتی علی الذین برانان است که یستأذنون، که اجازه میخوان از تو در نشستن، و هم اغنیا، در حالی که اینا توانمند هستند، پولدار هستند. رادو راضی شدن به ان یکونوا مع الخوالف، بر این که باشن با زنان پسمانده، با زنان قرار کرده بوده باشن بشینن که اتشان خصاب کند. و تبع الله علی قلوبهم، مهر نهاده خداوند مطاب بر دلهایشان، فهم لا یعلمون، پس ایشان نمیدانن عاقبت کار خود را، عاقبت بدبختی خود را نمیدانن که در کجا هست. پس نکته ای شد که اگر خواسته باشیم که الله از ما راضی شود یا در راه خدا جهاد بکنیم، به مال و جان نمیتانیم، مشکل داریم، به الله تواضع میکنیم که خدا را مرم ببخش و پروردگار را برادران مجاهد مرا کامیابی نصیب بکن و نصیحت و خیرخواهی برش بکنیم، جایی که غلط میشه خبر شد، این غلطی را اصلاح بکنیم، صفوف فشرده بکنیم. این کار کردیم خوب. کار سوم وجود ندارد. از این او طرف دیگه چهارم گروهی شده نمیتونیم که بعد از خودم مسلمانم بگیم. پروردگار مشکلات دنیا و آخرت ما شما را حل بکنه، الله جل جلاله در روز قیامت ما شما را در صف مجاهدین حشر بکنه، و الله جل جلاله اون مرض نفاقی که در وجود ما شماست، پروردگار او را از دل ما ببرد، پروردگار اطمینان را نصیب ما بکند، و خداوند متعال افغانستان را، افغانستان اسلامی که است، اسلامیش بگردانه. توفیق بر ما شما خداوند متعال نصیب بکنه که در راه خداوند متعال، در اعلای کلمت الله، در سپاس از شهدای گلگون کفن خود، در راه خداوند متعال و اعلای کلمت اللهش برزنیم. الله جل جلاله برای پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم باز هم چهره های ننگینه از منافقین متخلف غزوه تبوک را شرح می دهد و در حدود 80 نفر از غزوه تبوک مخالفت نموده بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به مدینه منوره تشریف بیاورند، الله جل جلاله حالات از اونها را و چگونگی حالت نفاقشان را بیان می‌دارد و ارشاد می‌دارد که یعتذرون الیکم، عذرخواهی کنند پیش شما، اذا رجعتم، چون باز آید بسوی الیهم ایشان. قل بگو ای پیغمبر لا تعتذرو، عذرخواهی مکنید، لن نؤمن لکم، باور نکنیم به سخنان شما، قد نبأنا الله من اخبارکم، هر این آگاه کرده از خدا ما را، من اخبارکم، به بعض خبرهای شما. قل بگو ای پیغمبر لا تعتذرو، عذرخواهی نکنید، ضرور نیست، لن نؤمن لکم، باور نکنیم به سخنان شما، زیرا قد نبأنا الله من اخباركم، هر آن خداوند آگاه کرده است ما را، من اخباركم، به بعضی از حالات شما، به بعضی از خبرهای شما. زیرا نه تنهایی که یکی مخالفت کرده بودن از که در همسفر پیامبر خدا باشند، نکته دومی که در حالتی که پیامبر خدا در جهاد مصروف بود، منافقین امرای خود مجالس جور میکردند، باز یکان تمسخر را هم شروع میکردند و افتخار و پسمانی خود هم میکردند و در ضمن میگفت که هو اوزون، یک گادم است که مطلق مشنود هر چی که ما میگویم، گفت ما را قبول میکند. الله به ایجا فیلمی فرمد که الله از اخبار شما بر ما خبر داده. و سیر الله عملکم و رسوله، و خواهد دید خداوند کردار شما را، و رسوله و رسول او در دنیا، کردار شما را خداوند متعال میبیند، و پیامبرم چگونگی اعمال شما را به اساس وحی خداوند متعال در دنیا خواهد دید. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، بازگردانیده شوید به سوی داننده پنهان و شهادت و آشکارا، فینبئکم، پس خبر دهد شما را، بما کنتم تعملون، با آنچه که می کردید، با آنچه که می کردید الله با او به شما خبر می دهد. سیحلفون بالله، سوگند خواهند خورد با خداوند، لکم، پیش شما، اذا انقلبتم الیهم، چون باز آید به سوی ایشان، لتعرضوا عنهم، تا رو بگردانید از ایشان، لتعرضوا عنهم، تا از جزای ایشان رو بگردانید، فاعرضوا عنهم، و شما رو بگردانید از ایشان، رو بگردانید از ایشان، به ای که در مجالس اینها حضور به هم نرسانید، اینهم رجسون، مسلمن ایشان پلیدن، و مأواهم جهنم، و جای ایشان دوزخ است، جزاء بمکان یکسبون، سزای آنچی که می کردند. رجس یکی نجاست در مورد استعمال می شود که رجس، که ظاهر ایشان ولو که پاک بوده باشد ولی باطنش خبیث می باشد. هرچی نجس است به معنی از اینکه ظاهر و باطنش در او جا نجاست وجود دارد. زیرا در حدیث میاد که پیامبر خدا علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود که یک سه کلخ بر من بده که بیرون میرم. این صحابی دو کلخ را آورد و یکی هم سرگین خشک را آورد. پیامبر خدا دو کلخش را قبول کرد و این سرگینش را انداخت و گفت که اینه رجسون او رکسون، ای ولو که در نظر تو پاک بوده باشد، یعنی خشک بوده باشد، ولی در حقیقت خبص باطنی دارد. اینهم رجسون، اینها پلید هستند، و مأواهم جهنم، و جای ایشان دوزخ است، جزاء بما کانوا یکسبون، سزای آنچه که می کردن. ای پلیدی که به وجود از اونها سرایت کرده به اساس آن اعمال است که خود انتخاب کرده بودند. یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم میخورند برای شما تا رضامند شوید از ایشان، فان ترضوا عنهم، اگر شما رضامند شوید از ایشان، راضی شوید از ایشان، فان الله لا یرضى، بشک خداوند متعال راضی نمی شود، عن القوم الفاسقین، از گروه فاسقان و بدکاران. اگر بالفرض در ظاهر شما از اونها راضی شوید، الله از اونها راضی نمی شود. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بادیه نشینان اشد کفرا، سخترن در کفر، و نفاقا و در نفاق، و اجدر و سزاوارترن الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، با آن که ندانن احکام شریعت را که نازل کرده شده است، نازل کرده است خداوند، علی رسوله، بر فرستاده اش، و الله علیم حکیم، بیشک خداوند متعال دانا و با حکمت است. اعراب از کلمه است که معنای جمعی دارد و از نظر لغت مفرد برش نیست، در صورتی که ما مفرد از او استفاده بکنم یا این نسبتی را باید در آخرشان بیاریم. بناهن عرب های بادیه‌نشین، کسایی که در قلعه های کوه و در اطراف بادیه زندگی میکنن، با اساس نفهمیشان از مسائل علمی در کفر هم سختر هستن، در بدکاری و نفاق هم سختر هستن. بنان این یک پیامی بود که برای مسلمان الله جل جلاله داد که با این مردم به شکل باید شما بحث داشته باشن، به شکل تعامل داشته باشن که این خاصیت طبیعی از اینها رو در نظر بگیرین. در می رقم که در کفر و نفاق قمت سختر است، و من الاعراب، از اعراب من کسی است که یتخذو که می شمارد ما ينفق مغرما آنچه که خرچ میکنن تاوان، و یتربصو بكم الدوائر، و در و انتظار میکشن به شما الدوائر آفات های مختلف را، الدوائر حوادث زمان را. از امی اعرابه که در کفر و نفاق سختر هستند، کسایی هستند که آنچه که خرچ میکن او را تاوان میشمارد، زیرا باورهایشان به خداوند متعال نیست. و نه تنهایی که چون به اساس فشار تسلیم شریعت خدا شدن، و یتربصو بكم الدوائر، انتظار میکشن به شما آفتهای مختلف را، علیهم دائرت السوء، برشان باد مصائب بد، بهشان باد مصائب بد. دعای شر الله بر علیهم دائرت السوء، بهشان باد مصائب بد، والله السمیع علیم، بیشک خداوند متعال نیک شنوا و داناست. ولی همیشه قرآن کریم یک گروه را که ذکر میکنه به این عنوان نیست که جنس مراد بوده باشد. از اعراب ها کسایی هستند که در کفر و نفاق سختر هستند و به اساس امو مسائل دنیوی که دارند سخت با او محکم استاده می باشند. دشمنی و دوستیشان به اساس دنیا هست، ولی در پهلویش گروه دیگری هم وجود دارد. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، و از همی بادیه نشینان کسی هست که ایمان می آرد به خدا والیوم الاخر و به روز آخرت، و اتخذ ما ينفق قربات عند الله، و می شمارد چیزی را که خرچ میکنند قربات عند الله، سبب قربت نزد خدا، و صلوات الرسول، و وسیله دعای نیک به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. این وسیله دعای نیک، هر گونه چیزی را در راه خدا انفاق میکند به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میارد، بعد امیدواری عزیز که تو در حقشان دعا بکنی، به خاطر گرفتن دعا این کار میکند. الا انها قربت لهم، آگاه باش همین خرچ کردنشان به خاطر گرفتن دعا از پیغمبر و تقرب به سوی خداوند متعال، قربت لهم، قربت است ایشان را. ای که در راه خدا خرچ میکنه به خاطر که دعای پیغمبر را بگیرد، در حقیقت قربتی است. سیدخلهم الله فی رحمته، به زودی داخل خواهد کرد الله ایشان را در رحمت خود. ان الله غفور رحیم، بیشک خداوند آمرزنده و مهربان است، آمرزنده مهربان است. علما میفرمه که قبیله مقرن است که همیشه کوشش به این میکردن که پیش پیامبر خدا علیه السلام آنچه که در توان داشتن او را بیارن، آنچه که در توان داشتن. یکی از مسائلی که دعا را از کسی میخواییم بگیریم، زمینی دعا خواستن را برش مساعد بکنیم، به این وان که هر کس به هر کس مفت دعا نمی کند. اگر میخواستین که از والدینتان دعای نیک بگیرین، پس دو وجه داریم. اگر میخواستیم از دوستای خدا دعا بگیریم، باز هم وجوهی باید برش پیدا بکنیم. چی کاری بکنیم که در حق ما مردم و دوستای خدا و والدین اینا بر ما دعای نیک بکنن؟ در حقیقت خدا برش معرفی بکنیم، و تعریف ما برای والدین ما، نزدیک شدن ما و ما به ادب است. هرگاه شما به ادب با والدینتان بشینین و بخیزین در حقیقت در حق شما دعا میکند. بنان این رقم دعا میخرین، ارگا بیرون رفتین و پس آمدین چیز را برش بیارین، یک شیری را، یک عسل را، هر چیزی که شما دوست داشته باشین، او را به یک دانه سیب را، یک دانه کیله را، این را به بسیار ادب به حضور پدرتان به مادرتان بتین، خود به خود در حق شما دعا میکند. عین شکلش برای دوستای خدا شما میتونین از دو طریق استفاده بکنین، هم ادب در حضورشان، این وسیله دعای نیک میشه، دلش دعا وقت میکنه که چه انسان با ادبی هست، و همین رقم میتونین به بسیار چیز کوچکی او را راضی بکن دعایش بگیریم، و این راه های حلی هست که ما ضرورت به دعا داریم، و بهترین کاری هست که از این طریق خود را معرفی بکنیم. و پیامبر خدا علیه السلام یک حدیثی را میگه که حضرت عمر رضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنه تیر می شد در را، پیش رویش کسی آمد، بعد فورا از اسب برش پایین شد و امی لنگی خود سر از او گذاشت، بعد از پیش گفت کجا میری؟ گفت من از امی اسب شد اختیارش داد. غلامش برش گفت که چرا ای رقم کردی؟ گفت در مجلس پدرم ای را دیده بودم، ما با دوست پدرم به خاطر از این خوبی کردم که در حق پدرم دعا بکنه و بگه خداوند متعال عمر را ببخشه، چقدر خوب فرزندی داره. از این خاطر این قدر بود که ما چنین کار خوبی امرایش باید میکردم. از این خاطر کوشش بکنن که با معرفی خود برای اشخاص هم در حق خود دعا بخواین، هم در حق والدینتان دعا بخواین، و یکی از مسئولیت های مهم ما شماست که ضرورت به چنین چیزی داریم. ان الله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است، به این عنوان که وقتی که اونها چیزی را به تو میارد و تو در حقشان دعا میکنی، الله به واسطه دعایت اونها را به خود نزدیک میکند. از این بعد قرآن کریم برای ما شما بیان میکند حالات مسلمانان را که تقسیم میشود به گروه های مختلف. اولش و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون و سبقت کنندگان بخیر، بخیر چی؟ در ایمان. الاولون از پیشینیان، من المهاجرین از مهاجر، والانصار و انصار، والذین اتبعوهم به احسان و آنانی که پیروی کردن ایشان را به نیکی، رضی الله عنهم راضی شده الله از ایشان، و رضو عنه و راضی شدن ایشان از او، و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. آماده ساخته الله برای ایشان باغها و جناتی که می رود در زیر درختان آنها، الانهار و جویها، خالدین فیها ابدا، جاوید باشند در آن، ذلک الفوز العظیم، امین از کامیابی بزرگ. گروه اولی از مهاجرین و انصار و آنانی که در اطراف مکه و مدینه بودن ایمان آوردن پر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، اینا مردمی هستند که الله از اینها راضی شده و ایشان از خدا راضی شده. بنان به این موضوع کوشش بکن دقیق شویم که اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را خدا هم دوست دارد، الله هم دوستش دارد، و خصوصا گروه اولی که به پیغمبر خدا علیه السلام مشکلات بسیار زیاد را تحمل کردند. در غزوه در فتح مکه در مسیر راه حضرت خالد رضی الله عنه با حضرت عبدالرحمن ابن عوف در مسئله گفتگو می کند، بعد پیغمبر خدا علیه السلام خبر می شود و حضرت خالد احضار می کند و برشمه که خالد به تو بوده باشد دوری از اصحابم، قسم به خداست اگر تو احد را در راه خداوند متعال که تلاش و خرچش بکنی به اندازه یک پیمانه که عبدالرحمن ابن عوف دادن به او هم نخواهی رسید. یک پیمانه که دادن، یعنی به این من که او وقتی که این صحابه به ایمانشان جانشان را از دست می دادن، مالشان را از دست دادن، خانهشان را از دست دادن، اما چیزش از دست دادن، طبیعی است که مقام از اینها بسیار بلندی است. در خلافت حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه، در اوجا هم روز حضرت عمر ششته بود، خبر شد که کسایی که در نوبت هستن حضرت بلال حبشی و صهیب رومی و اینا هم حضور دارن. و در امو مجلس به نوبت که ششته بود، ابو سفیان ابن حرب هم ششته بود، این هم میخواست با حضرت امیرالمؤمنین کار داشت. وقتی که خبر شد، حضرت امیرالمؤمنین فورا امر کرد که علی بلال بگو زود بیا، به نوبت داخلش کرد. ابو سفیان قالمقال کرد که عجیب است، ما کلانای قریش در اینجا هستیم و حالا که در اینجا یک سیاپوس به اسلام پیش می شود از ما. و حضرت امیرالمومنین از این خبر شد، گفت که این کار را نکنی، تو کسی بودی که علیه ما شمشیر کشیدی و این کسی بود که در دفاع از پیامبر خون می داد، بنابراین این تفاوت ها بسیار زیاد است. قرآن هم این تفاوت را قبول میکنه و میپذیره که السابقون الاولون، ان سبقت کنندگان به خیر در ایمان از مهاجرین و انصار و آنان که پیروی کردن رضی الله عنهم و رضوا عنه، یقینا که بسیار درجه بزرگ است. اینا از الله راضی شدن و خدا از اینها راضی شدن. بعد از این عام تخصیص میکنه که منافقین را تخصیص میکنه، و ممن حولکم من الاعراب، و بعضی از آنان که گرداگرد شماست از عرب های بادیانشین، منافقون منافقن، و من اهل المدینه، و بعضی از اهل مدینه، مردو علی النفاق لا تعلمهم، عادت گرفتن. مردو به معنای محکم هستن، علی النفاق بر نفاق، لا تعلمهم، نمیدانی نفاق ایشان را، نحن نعلمهم، ما میدانیم ایشان را. مردو در اصل به معنای برهنگی و تجرد است. به همین جهت پسرانی که ریش نداشتن اوران امرود میگوین، و تاج العروس و صاحب قاموس به معنای تمرین و عادت هم ترجمه کردن که اینا همیشه عادت گرفتن، تمرین کردن بر نفاق. لا تعلمهم، نمیشناسی ایشان را، نحن نعلمهم، ما میدانیم ایشان را. سنعذبهم مرتین، زود عذاب کنیم ایشان را دو مرتبه عذابش بکنن. یک مرتبه عذابشی که الله دینش را نصرت میبخشه، آنچه که اینا بد میپندوشن از نصرت دین اینا خوششان نمیه، یک عذاب خوب به این شکل است. یک عذاب به این شکل است، یکان بار در قطار مسلمان هم یه یکان ضربت این فرق از مشرک هم میخوره، زخمی میشه و بدبخ میشه، و در مسیر دا که روان میشه تشنگی و گرسنگی این سرش میه، با وصفی که خدا از بهششان راضی نیست، ولی مشکلات به سرشان میاید. دومیشان ثم یردون الی عذاب عظیم، بازگردانده شون به سوی عذاب بسیار سخت، بسیار بزرگ. ای یک گروهی بود که قرآن کریم بر ما معرفی کرد که چنین حالتی هم وجود دارد.